السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: والإصرار بالدعاء أفضل. Mwenye kuomba dua, mwenye kumuomba mola wake subhanahu wa ta'ala, bora zaidi ni amuombe kwa siri, yani kwa sauti ndogo. Kwa siri maana yake ni kwa sauti ndogo. Kwa hivyo al-israru bid-du'ai afdal, ni bora zaidi na iko karibu zaidi na khushu'i na kupokewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na yajuzu kuomba dua kwa sauti, lakini isiwe sauti kubwa sana, isiwe sauti kubwa sana bihaith ya khalifu dasturi ya jahra, bihaith ya khalifu dasturi ya jahra. Kwa hivyo hata ukijihirisha dua, jihirisha kwa sauti ya kawaida, sio kupiga mayowe kama anavyopiga mayowe wengine na maspika. Iko haja gani kuomba dua kwa maspika? Hakuna haja yote wala kusikizisha watu wa nje wala ghairi dhalik, msikitini inamaanisha. Kwa hivyo akiifanya kwa siri duani afdal, na ni bora zaidi, na iko karibu kukubaliwa kuliko dua ya kujihirisha. Kwa nini? Lianna Allah ta'ala qal, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani yasema: ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Ud'u rabbakum, akatufundisha adabu ya kumwomba yeye tumwombe vipi. Allah subhanahu wa ta'ala asema: ud'u rabbakum, muombeni mola wenu. Kwa hivyo kumwomba Allah inatakikana, lakini kisha akatuambia mwenyewe tumwombe vipi, akasema tadarruan, kwa unyenyekevu, kwa khushui na unyenyekevu, na moyo kwamba uko hadhir, haukughafilika. Ndio maana tadarruan, moyo wako uko hadhir, wajua sasa nazungumza na mola wangu, sio waomba alafu moyo wako wafikiria vitu vingine. Hii si khushu'. Khushu' ni kuwa hadhir pale na tadarru. Wa khufya, na kwa siri. Wa khufya, na kwa sauti ndogo ya chini. Innahu la yuhibbu al-mu'tadin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kufanya uadui kwenye dua. Kwa hivyo ina maana kumuomba Allah kwa makelele ni i'tida, hiyo ni uadui kwenye dua, ni uadui kwenye dua. Wala yajuz. Kwa hivyo kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile kumtaja Allah na kumuomba, yote inatakikana ufanye kwa siri, ila zile dua au zile dhikra ambazo kwamba mtume alizijihirisha, basi hapo ni sunna na wewe kujihirisha, kama inda alhajj, kupanda Safa, kupanda Marwa, zile adhkar la ilaha illa Allah wahda nasara abda wa sadaqa wa'da ghayr dhalik, mtume alizitoa kwa sauti na utatoa kwa sauti. Ama kando ya pale zile sehemu khasa ambazo kwamba ni sunna kuinua sauti, basi inavyotakikana dua nini? Al-israr, kuitoa kwa siri. Au baada ya salamu, baada ya kusali kutoa salamu, as-sunna ni azisome zile adhkar kwa sauti, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, kwa sauti ya jahar ya juu kidogo, sio makelele, yani kwa sauti ya kusikika: Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal ikram. Hizi ni as-sunna, ni kuzitoa kwa sauti, alafu utanyamaza, umalize adhkar zako sasa zote kwa siri polepole. Hizi استغفار نايل الله من تسلام إذن ديو سنة كنينيوة كنينيوة صوتي ثم وكماليزة هيفو بس وتعندليا كليتا ذكار زاكو بولي بولي هيوني نابو تكانا ويبو آية إشاتوهيكا كنين ميزان ادعو ربكم تضرعا وخفيا كنين يكيبونا وسيري vile vile Allah subhanahu wa ta'ala aliwasifu mitume wake baadhi ya mitume wake pindi alipokuwa kimuomba alikuwa anamuomba kwa hali hii alitaja alipokuwa kizungumza katika sifa za mitume kwa sababu wao wana adabu sana na Mola wao kuhusu Zakaria alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala sema dhikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى نداء خفيا أما اللي ميت ملاك يقول كليله كما نفع جماعة بنا مسبيكا اللهم صل على اللهم ميوه ميوه نمي كليله كيش وكيوليز الله وسمه هم ذكور الله هم ذكور الله ناكي وانبيا وصفاني مامبو هاي وحواني مامبو يا واتو وكسف وكيلي وسمه هكونا نينو كسابو حديثي ومراوي حديثي يسمه كوانبا اذكر الله حتى يقول مجنون الحديثي ni hadithi mtu atakufanya lake si lazima tafute kitu chochote umetaja wakasinanga hadithi wasema kwamba tume asema mtajeni Mola wenu mpaka watakao kuwaona waseme mna wazimu na ni kweli bila shaka maana sisi sasa hivi tukiwaona huwa tunasema mna wazimu kweli kumbe ni kweli si hadithi ya mtume lakini maneno ya kweli na si hadithi ya mtume lakini katika maneno na binadamu uzungumza ni ukweli yoyote atakayokumwona mtu kwa msikitini pige mayo atasema nazimu ha ule ana wazimu bila shaka na wao hadithi yao wasema watu waambie wanazimu basi tuwaambia alhamdulillah eh tukiwaona tutasema hawa na wazimu kwa sababu wao wenyewe ndio wametupa ruhusa tuwaite tukiwaona vile kwamba wao wandazimu na sisi utekeleza ile amri yao wenyewe waliotupa sasa kama wao wenyewe waridhia kuingia grupu hilo shore zao sisi hatujui hatuwezi kuwatia kwa nguvu lakini kama wenyewe wataka kuingia huko haya wakadha bidu'a al-ma'thur wakadha bidu'a al-ma'thur vile vile ni bora kumdhukuru Allah kwa sauti ndogo pindi unapoomba dua zile al-ma'thur zilizothubutu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa nimesema zile ambazo kwamba mtume alijihirisha sauti hizo as-sunna na wewe inue sauti ama zile zingine zote zilizobakia ambazo mtume ameomba kwa siri na wewe sunna imekuja uombe kwa siri hata ukiangalia kwenye desturi na mila kando ya sharia twende kwenye kimila mimi nimekuja kwako ndani ya nyumba nimekuja nataka kukuomba kitu nikupigie mayoe wewe fulani ibn fulani bana nipe kitu kala kwa mayoe kwa sauti wewe utaniona na Tena mbebana wena mna gani, Sheikh, mbona huna heshima? Umeingia kwangu hapa na waniomba kwa makelele. Hauwezi kuniomba taratibu. Alisi kadhali? Tusema hivyo. Haya kumfanyia Mola wako tabia hiyo. Yafaa. Ambao mimi binadamu mwenyewe siridhiki na naona huko nikunikosea heshima. Unaponiomba kwa mayowe na makelele. Au waniita, wanidhukuru mimi, waniita fulani. Wanipigia makelele barabarani. Tamambia ni? Sheikh wewe huwezi kuja karibu kaniita vizuri. Kwa nini uniita kwa kelele? Ndio hivyo hivyo. Kumuita Mola wako na kumuomba Mola wako ndio yataka umuite kwa polepole zaidi kama kuliko unavomuita kiumbe. Umuite kwa utaratibu zaidi kuliko unavomuita kiumbe kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala heshima yake ni kubwa kuliko heshima ya kiumbe. Kwa hiyo wale wanaopiga makelele msikitini na makelele yao hayatoshi kwa mayowe mpaka na maspika kwa juu. Wakahu ghani eh au mdhukuru Allah kwa dhamiri hu namna hii ukafikiri mahali kumeingia majibwa kumbe mwacho hu namna hii eh la shaka hii ni utovu wa adabu ya hali ya juu na ni ukosefu wa heshima kutotambua heshima ya Allah subhanahu wa ta'ala hata kana wao wasema hiyo dhamiri ya hu ni jina la Allah eh maana wao nena ah kusema hu ni jina la Allah sallallahu alaihi wasallam eh a'mahum Allah Allah subhanahu wa ta'ala ametia utongo kwenye nyoyo zao mpaka wakadhania hu kusema hu ni jina la Allah subhanahu hata mwanadamu wao kando kimita hu eh mithili hapa shi yagulak atakaona vipi na akili mzuri ala kulli hal lakini hii hatushangai kwa sababu ulama wetu watuambia dasturi ya bid'ah hupoteza akili dasturi ya bid'ah huondosha akili na wallahi nkweli tazameni mtaona sijui mimi sipaka sahihi sijui mtu yote bid'ah alafu akili zake ziko sawa hata mmoja sijui ni mubtadi atikisha akili yake iko sawa wallahi lazima utapata kasoro kwenye akili kasoro kwenye kufikiria kasoro kwenye adabu na heshima ni wana kasoro kwenye kila pande nasallallahu salama wal afia wayakunu kwa hivyo alete addu'a al madhkur alete addu'a al madhkur katika addu'a al madhkur baada ya sala kwa mfano Allahumma anta salam wa minka salam hizo dua zimepokewa baada ya sala adhkar zimepokewa baada ya sala vile vile kabla ya kutoa salam baada ya tashahud ni sunna asome ile dua ya Ali radhiyallahu anhu Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal mu'akhkhir la ilaha illa anta yani hadith ya Ali na Allahumma anta salam ni hadith ya Thauban radhiyallahu anhu asema wa yakunu bi ta'addubin na pindi unapomdhukuru Allah au unapomuomba Allah umuombe kwa adabu simpigie makelele mola wako mayajuz hadha wamuita mola wako kama unavyomuita mtu sokoni waliyamu billah kuna utovu wa adabu bila shaka kwa hivyo ukimuita mola wako umuite kwa ta'addub kwa adabu ya hali ya juu na kwa upole kwa sauti ndogo ya chini angalia mtume Zakaria alayhi salam alipotaka kumuita Allah kumuomba haja zake mwambie mimi nimekuwa mzee ishtaala ar-ra'su shayba nataka mtoto alimpigia mayowe mola wake إذ نادى ربه نداء خفيا خفيا هو ni mtume wa Mungu lidhalika yeye anafahamu heshima ya Allah sawa sawa sio sisi asisi kupiga mayowe ndoto yualo kwa sababu baina yetu pia tukiamiliana hamiliana kwa mayowe hamiliana kwa mayowe na makelele hadha na hiyo si adabu bila shaka hata kama tuwafanya ndio tuwafanya lakini taksir la shaka lazima tuwate tabia hii ya kumuita Allah kwa sauti kubwa na makelele au hata baina yetu kupigiana makelele na hiyo ndio imefanya mtu azoee mpaka kitakuzungumza na Mola wake sasa uzungumza na Mola wake kwa makelele na mayowe wa khushu' wa hudhur qalbihi wa khushu'un wa hudhur qalb wa raghbatun wa rahba zote katika adabu za dua ni katika adabu za dua umuombe Allah bi khushu' khushu' kwa moyo wako umetulia na wafikiria yani moyo uko hadhir hiyo ndo maana khushu' kwamba moyo wako umetulia na uko hadhir wajua mimi naomba nini na muomba nani wa hudhuru qalb na moyo kuwa hadhir usio ghafla moyo usio kwa ghafilika wewe muomba Allah huko afikiria mambo yako awaza mambo yako mengine hii si adabu hii si adabu ukimuomba Allah kila kitu chako yataka kitulie kifikirie Mola wako Subhanahu wa Ta'ala hadha hu wa raghbatin wa rahba na umuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa raghba kwa hamu hamu wajua huyo Mola wangu atanipa tu wa muomba kwa tamaa na hamu kwamba atanipa wa rahbatin na wa muomba huku ukimuogopa adhabu yake hizi ndo ahwal mwenye kuomba dua atakamuombe Mola wake amuombe kwa khushu' na hudhuru qalb na raghba na rahba hizi sifa nne kila mwenye kumuomba Allah lazima azipate ndo dua yako ikubaliwe kwanza uwe na khushu' utulivu na upole alafu moyo wako hudhuru qalb moyo wako uwe kwa hadhir hiyo jambo la pili sio muomba Allah na huku wawaza mengine wafikiria mengine tatu uwe na raghba uwe na hamu na matarajio mema kwamba atanipa sio muomba Allah huko sema ah watanjaribu tu bwana na bahati nasibu utaniangalia kama atanipa ama hanipa la yajuz hadha la yajuz kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ashasema kwamba hakupi hajasema kwamba hakupi bali amekuahidi atakupa ud'uni استجب لكم wala Allah hakusema niombeni alafu mimi nitaangalia nitawajibu nikitaka sitowajibu nikitaka, hakusema hivyo. Amesema ud'uni astajib lakum. Kwa hivyo na wewe ukimuomba Allah, muombe kwa moyo kwamba atanipa, hata kama si leo ni kesho, ni mwakani, ni mwaka mwingine, almuhim mimi nikimuomba Allah na muomba kwa yakin atanipa. Hiyo ndo maana rauba, kwa na hamu na Mola wako. Sio wa muomba Allah tayari ushakufa moyo, ushakata tamaa, hawatanijaribu bana, maana uomba kiomba lakini utajaribu. La, hii haifai, na hii ni utovu wa adabu, kwa sababu Allah hakusema kwamba kujibu dua ataiangalia dua ama hataiangalia, amesema ataijibu. Hadha hu warahba, na kwa kumuogopa Mola wako na kuogopa adhabu yake. Hii ndio hali ya muumini akimuomba Mola wake. Li hadith, kwa sababu hii hadithi Mtume alayhi salatu wasalam asema عند أحمد في المسند والترمذي في جامعه لا يستجاب الدعاء هايبوكيليوي دعاء من قلب غافل ومويه ومويه كوومبا امباي امغافليكا مويه واكي غافل حكو حاضر يي ومومبا الله حتى هاجوي مدوموني انسما نين مويه واكي افكيرا فيتو فينغينه هوي متو كما هوي حكوباليوي دعاء ياكي حكوباليوي دعاء ياكي. في حديث عبد الله بن معاوية الجمحي رضي الله عنه أسمى متوم صلى الله عليه وسلم لا يستجاب الدعاء من قلب غافل رواه أحمد والترمذي. ويبو انفتاك كموامب ملواك وموامب كوامويو حاضر وكو حاضر وكمبوك وسمانيني نواجيو نموامباناني نواجيانبيا كوامويو أتانيبا. إذن دو أدابو زكموامب الله. Vile vile ni katika adabu dua wayatawassalu bil asma'i wassifati wattauhid, atawassal kwa Allah kwa kutumia asma'ullah wasifatuhu, umuombe Allah kupitia tawassul, ni kutumia wasila, wasila inayofaa, kwa sababu wasila kwenye dua ziko wasila aina mbili. Kuna wasila zinazofaa, kuna wasila ambazo kwamba hazifai na ni shirki kitumia. Hadha hu ni katika wasila ambayo kwamba sharia imeruhusu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila, takeni wasila kwake yeye. Ama ametuambia Allah tukitaka kuomba twende makaburini tutafute wasila kwa maiti. Sasa wale ahli bid'a wanasema hawa mawahabi hutukataza sisi kutawassal bana, na tawassul imetajwa kwenye Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala sema wabtaghu ilayhi alwasila, atakwambia ngoje. Allah sema nini? Wabtaghu ilayhi, ama amesema wabtaghu ila alqabri au ila alwali? Hakusema ila alwali, mbona nyinyi mwenda kwa mawali? Kwa hivyo wasila hutefutwa kwake kwa majina yake na sifa zake. Hiyo hiyo aya ukiangalia vizuri, lakini wao hatazama kwa mato ya tongo, hata hawawezi kuyaona haya. Aya ukiitazama kwa mato sahih ya kufunga urudi kwa Mola wako peke yake, wabtaghu ilayhi alwasila, na mutefute kwake wasila. Na ni katika wasila alizobainisha Mtume ni al-amalu salih, amali zako njema ni wasila. Waweza kumuomba Allah kwa kutawassal kwa amal salih zako ulizofanya. Wazi? Tayeb, na ile hadithi ya wale watu watatu wa Bani Israili waliofungika kwenye pango, wote walitawassal kwa amal njema. Na ni katika kutawassal kuna kufaa ni kutumia majina ya Allah na sifa zake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, muombeni Mola wenu kupitia hayo majina. Na hii ndio wasila Allah aloruhusu tufanye. Hakutuambia tuende kwa maiti tukitaka kuombewa, wala tuende kwa mawali, wala kwa nani. Hadha hu lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema walillahi al-asma'ul husna, ndake yeye subhanahu wa ta'ala majina mazuri, fad'uuhu biha, tumieni hao majina basi kumuita Mola wenu, mumuombe nayo, mutawassal nayo. Yani kwa sababu tawassul maana yake ni kutumia lile jina kama wasila kumuomba Mola wako. kama njia yani ya kumfikia ya kumuomba Mola wako au ukatumia amali saleh zako kama wasila ya kumuomba Mola wako. Mathalan mtu akaingia msikitini, sasa hivi ameingia msikitini akaswali salatu dhuha, baada salatu dhuha akainua mikono akasema ya Allahumma inni atawassalu ilayka bi salati hadha, mimi natawassal kwako wewe kwa hizi swala rak'a mbili zangu za dhuha, an tashfi ya maridhi, an taghfira li, an haja yako yote ukataja, kuna shida kwa sababu umetawassal kwa amal salih yako na amal salih yafa. Lakini useme atawassalu ilayka bi nabiyika au bi shaykhi fulan au bi waliyi fulan, hizi ni tawassul haram, la yajuz. Hizi ni tawassul za haramu, tawassul ambazo kwamba zimekatazwa. Wazi. Kwa hivyo hii ni haram na ni zaidi ya kabira, bal min albid'a, bal min albid'a atawassul bidhawat, atawassul bidhawat. Ama tawassul ambayo kwamba yaitwa tawassul na fil haqiqa ni dua, kumwambia maiti niombe, nimekuja kwako, najikurubisha kwako, nataka unifikishe kwa Allah, hii si haramu, hii ni kufru na ni shirkun billah. Kwa hiyo lazima utafautishe baina hizo sura mbili. Kuna sura ambayo kwamba fil haqiqa wao wanaiita tawassul, lakini ni dua, si tawassul, na dua ni ibada, na ibada ukimfanyia mwingine ni kufru na shirki. Na kuna nyingine ni tawassul bil jah au bil dhat, fahadhi haram wa bid'a wa la yajuz. Amma tawassul bimaana du'aul wali an yuqarribaka Allah, muomba ule sheikh akufikishe kwa Allah, hadha kufru wa shirkun billah, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ma nad'uuhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. إن الله يحكم فيما بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أكو كذبيش ألفك ويت كفار. كنيني الله ميت كفار وسباب وسما ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. ستم كجقها مشيخ أو مولي تتك قربك واو تقربشك الله تو haina maana wao ni Mungu, lakini tutaka wao watubebe watufikishe. Sasa hiyo kufanya hivyo, Allah mwisho aya 80, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar fasammahum kuffar, akawaita makafir, na wao wasema hin tawassul hadha min aljahl bil aqida, min aljahl bil aqida. Vile vile kutawassal kwa tauhid yajuz, muislamu kutawassal kwa tauhidi yake, akasema Allahumma inni atawassalu ilayka bitawhidi iyyaka, kwa ile mimi tauhidi yangu ninavyokupokesha na tawassal kwa hiyo tauhidi yangu kwako, unipe jambo kadhaa, uniepushie jambo kadhaa. Hii ni wasila matluba inayotakikana kisharia, lianna at-tauhid min amalika salih, min amalika salih, na kutawassal kwa amal salih yajuzu wala ishkal. Lidhalika Mtume Yunus alayhi salam alitawassal kwa tauhidi. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu dhannun bani Yunus alayhi salam, alipowakimbia kaumu yake akashindwa kuwasubiria udhia wao, akaamua kuwakimbia kwa hasira, mughadiban, alikasirishwa na wao, hawataki kumwamini, badili awasubirie yeye akafanya hamaki akatoka mji. Allah subhanahu wa ta'ala asema fa dhanna an lan naqdira alayhi, akaona kana kwamba Yunus alayhi salam aliona kwamba hatutomdhiki, hatutomtia dhiki, hatutomfinya, hatutomuonja, lakini tukamuonja, tukabialia samaki ammeze. Faqaddara alayhi Allah, yani qaddara yani dhayyaqa alayhi, alimtia dhiki Allah, akampa dhiki wapi? Alipokuwa kwenye tumbo la samaki. Ni dhiki si dhiki? Ni dhiki bila shaka. Ndani ya maji, hiyo ni dhiki ya pili. Na giza la usiku, dhiki ya tatu. Kwa hivyo Yunus alayhi salam aliona kwamba akiwakimbia kaumu yake hatutomtia dhiki, hatutomuonja na dhiki, tutampa dhiki. Amekimbia dhiki ya dawa, amekwenda kwenye dhiki nyingine. Kwa hivyo kosa lake ni kwamba alishindwa kusubiri alayhi salam, na Allah akamlaumu kwa hilo. kwa nini uliwakimbia kaum zako kwa hasira? Basi kidogo sasa nitakupa mtihani, utamezwa. Eh, Allah akamtia dhiki kidogo. Fanada fidhu, alipoona yuko kwenye dhiki akakumbuka haraka hakuna mwenye kunitoa isipokuwa Allah. Fanada fidhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, akatawassal kwa Allah kwa tauhid yake, kwa la ilaha yake. Eh, akatawassal kwa tauhid, fanajjahu Allah kamuokoa. Lidhalika Allah akasema fastajabna lahu wa najjaynahu min al-ghammi, yani min al-dhiq, min al-dhiq, tukamtoa kwenye dhiki ya tumbo la samaki na giza la bahari na giza la usiku, tukamleta duniani. Kwa hivyo ukifikwa na dhiki, mkumbuke Nabii Allah Nuh Yunus alayhi salam alipokuwa na dhiki alifanya nini? Moja kwa moja alimlekea Mola wake, hakwenda kaburini wala hakuambiwa kapeleke sadaka kwa shekhe. Ukipeleka sadaka kule, wewe shida yako ajua hupeleki kitu, ukienda ukitupa kitu pale mambo yako atakuwa sawa. Hawakufanya haya. Kwa hivyo muumini yoyote akisongwa na dhiki, akisongwa na haja, akisongwa na shida, kumkumbuka Mola wake subhanahu wa ta'ala, akatawassal kwa Mola wake au akamuomba Mola wake ili amtoe kwenye dhiki zile. Hii ndio inavyotakikana. Wayataharra awqatal ijaba, na ni katika adabu dua atafute, yataharra yani yabhathu, atafute kwa hamu awqatal ijaba, zile nyakati ambazo kwamba sharia imesema nyakati hizo mtu akiomba atajibiwa, zaitwa awqat ijabati dua. Kuna nyakati fulani sharia imezitaja kwamba ukiomba katika nyakati hizo dua yako itakubaliwa. Nyakati zipi? Sikiliza, wahia nazo hizo nyakati, ya kwanza ametaja wakati gani? Thuluthul laylil akhir, thuluthi ya mwisho ya usiku. Usiku huwa una thuluthi tatu. Usiku huwa una thuluthi tatu. Thuluthi ya kwanza, alafu itamalizika itaingia thuluthi ya pili, alafu itamalizika kaingia thuluthi ya tatu. Ile thuluthi ya mwisho ya tatu, ukiinuka ukasali au ukamuomba Mola wako subhanahu wa ta'ala, hapo dua yako hairudi. Lidhalika fi sahihain anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man ta'arra fi al-layl, yani istayqadha, aloinuka usiku, faqala, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, subhanallah aw alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah allahumma ighfirli. Akisema hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam asema fa in qama wa tawadda fa salla qubilat salatu, akainuka baada kusema hiyo dhikr, akaenda akatawadha akaswali kama ni witr akaswali qiyamul layl, qubilat salatu, swala yake takubaliwa. Wa idha daa, na baada ya sala akiomba akainua mikono akamwomba Allah kwenye thuluthi ile ya mwisho akainua akaomba haja zake, wa idha daa qubilat duao, dua yake takubaliwa. Wa idha daa istujiba, istujiba la, atajibiwa dua yake. Hizi ni fadhila adhim. Baada kuinuka usingizini, kabla hujainuka kitandani, ukaleta hii dhikr, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah allahumma ghafir li, kisha ukasimama ukatawadha. Ukiswali sala yako moja kwa moja itakubaliwa. Ukiomba dua yako itakubaliwa. Kwa hiyo thuluthul layl, huu ni wakati mzuri wa kuomba. Kwenye hadithi ya Abu Huraira, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema nini? Kwenye thuluthi ya usiku ya mwisho akibakia, Allah subhanahu wa ta'ala yuwashuka mpaka kwenye wingu wa dunia, kisha huwa yuwauliza nani anayeniomba? Man yad'uni fa astajiba la. Man yastaghfiru li, man yastaghfiruni, ni nani ananiomba msamaha? Fa aghfira la, nimsamehe. Hadha huwa. Kwa hiyo wataka maghfira ya Allah, wataka rahma zake, wataka khairi zote, ni huu wakati wa thuluthi ya mwisho usiku utumie kuomba. Wa baina al-adhani wal iqama, wakati wa pili wa kupokewa dua ni baina ya adhan mpaka kukimiwa sala. Mudhini ukisha kuadhini, ikiwa wangojea kuswali, hicho kipindi ni kipindi muhimu ukitumie kuomba. لذلك متومي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره قال لا ترد دعاء بين الأذان والإقامة، لا ترد دعاء hairudishwi dua mwenye kuomba aliyoiomba baina al-adhan wal iqama. Ukiomba baina adhan na iqama hapo katikati ukaomba kabla sala, hairudishwi dua yako, itapita, itakubaliwa moja kwa moja. Hizi ni awqat za ijaba za muumini, azihifadhi na azitumie. Azitumie, sio baada ya adhina shadhini gumzo mpaka sala. La, tumia huu wakati kumuomba Mola wako, wakati thamin, wakati mzuri bila shaki. Wa adbari salati al-maktuba, na mwisho wa sala za faradhi. Na mwisho wa sala za faradhi. Ad-dubur huwa akhiru shay, ni mwisho wa kitu. Kwa hivyo mwisho wa sala ya faradhi ni wapi? Mwisho wa sala ya faradhi ni kabla ya salamu au ni baada ya salamu? Lidhalik as-sahih min aqwali al-ulama, wakati ambao kuitikiwa dua baada ya sala ni mwisho wake. Wa sahih, mwisho wa sala ni kabla ya salamu, sio baada ya salamu. Sio baada ya salamu. Lianna dubura shay'i muttasilun bih, mwisho wa kitu huwa imeshikamana nacho. Mingi kuambia mwisho wa mnyama huwa ni mkia, huwa yeye uko mbali na mkia uko mbali, ama ule mkia ushishane na mnyama. Ah, huwa duburu wa akhiru, na ndio kama ana mnyama kaambiwa duburi ya mnyama, ni uchi wa mnyama, imeshikana naye. Kwa hivyo duburi ya kitu ni mwisho wa kitu ukiwa bado uko ndani ya kile kitu, sio shamaliza kile kitu. Kwa hivyo wakati wa kuitikiwa dua, utakuta hawa jamaa wanaotoa madua baada ya sala kwa mayo kwa oh, nyinyi namna gani bana, baada ya sala za faradhi tumwambie ni wakati jua upokewa. Basi fungua mato. Baada ya sala ya faradhi, mwanzo hadithi haikusema baada, haikusema baada ya sala ya faradhi kabisa, imesema dubura salat, mwisho wa sala. Basi mfahamishe, mwambie mwisho wa kitu ndani yake, sio nje yake. Mwisho wa kitu ndani yake. Kwa hivyo ukiambiwa dubura sala, maana yake ni baada ya tashahud. Ushamaliza kuomba tashahud, ushamaliza salatu ala nabii Allahumma salli ala Muhammad, au kamaliza. Bidalil mtume alimwambia bin Mas'ud, baada ya kusoma tashahud, thumma liyatakhayyar min almas'alati ma a'jaba au ma sha. Baada kuleta tashahud kwenye tahiyatu, ukimaliza muombe Mola wako haja yako yote unayotaka. Mbona hakumwambia muombe baada ya swala ushatoa salamu? Kwa nini mtume amwambia bin Mas'ud kama dua zapokewa baada ya salamu? Itakuwaje mtume amfundishe Ibn Mas'ud aombe dua kabla ya salam? Na kuna wakati bora zaidi Ibn Mas'ud aweza kuomba ni baada ya salam? Na mtume ni nasih, hawezi kumlekeza wakati ambao sio bora akauata wakati bora. Kama bora ni kuomba baada ya salam, angemwambia Ibn Mas'ud, thumma idha sallamta, ukisha kumaliza kusali omba, ud'u. Hakumwambia, amemwambia baada tashahud hujatoa salamu, thumma liyatakhayyar min almas'ala ma sha. Idhan dalili yaonesha wazi kwamba duburi ya swala mtume akusudia ni wapi? Ndani ya swala kabla ya kutoa salamu. Huo ndio wakati ukiomba dua zapokewa. Sio kutoa salamu kisha imamu katoka speaker, rabbana taqabbal minna amin. Haya yao. Hiyo si duburi swala, hiyo ni baada swala. Hiyo ni baada swala, na hakuna hadithi hata moja la mtumi wala sahaba aliomba dua baada ya sala. Hakuna. Na kama iko mtu atuoneshe, na sisi tufaidiki, na sisi tutafaidika. Lakini hakukupokewa hata riwaya moja. Masahaba wote waliopokea hadithi kwa mtume walisema mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya salamu hutoa adhkara kainuka kenda zake, haombi kabisa. Dua zake zote huziomba kabla ya salamu. Kwa hivyo na wewe kama una haja zako zote watakuomba kwenye sala ya faradhi, omba kabla hujatoa salamu. Baada ya kumaliza tashahud, hapo ndio wakati mtume aliusia uombe, sio baada ya salamu. Baada ya salamu la yajuz kuinua mikono kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. As-sunna baada sala faradhi ni adhkar, sio dua. Wa akhir sa'ati yawm al-jum'a, na ile saa ya mwisho ya siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kuna saa hapo, kuna saa hapo. Lao mtu atayusadif, atayiwafiki hiyo saa akaomba lolote analoomba atapewa. Alafu hakuisema saa yenyewe, hakuisema tu, alisema fil jum'ati sa'atun, munao siku ya juma muda fulani. Saa sio saa dakika 60, saa yani ni kipindi fulani, chaweza kuwa masaa mawili, masaa matatu, masaa matano, huitwa saa Kiarabu. Saa ni qit'a min az-zaman, ni kipande cha wakati, chaweza kuwa masaa mengi. Kwa hivyo fil jum'ati saa, kwenye juma kuna wakati, la yuwafiquha muslimun, hata uwafiq wakati huo muislamu yote, wa huwa qa'imun yusalli, na yeye amesimama anasali, yasalu Allah khairan, anamuomba Allah khairi, illa a'ata, isipokuwa Allah tampa ile khairi. Na hii kusema wa huwa qa'imun yusalli wasfun kashif, sio wasfun muassis, sio kwamba lazima wewe wasali ndio uombe, a yani kisadifu ni kwa wakati huo mtu pia yuwasali akaomba, sawa, haina maana lazima wewe wasali. Hata kama huswali, hata kama huswali, wewe utaendelea kumuomba Mola wako na waruhusiwa kumuomba Mola wako Subhanahu wa ta'ala. Na kauli ziko nyingi za kuutaja wakati huo, mpaka Ibn Hajar kwenye Fathul Bari ametaja kauli 42, kauli 42 zote za kubainisha wakati ni upi. Wasahih wal aula wal aqrab wallahu a'lam, ni kuanzia baada salati al-asr mpaka ghurubi shams. Huu ndio wakati masahaba wengi wamemailika kuchagua, kuanzia baada salati al-asr mpaka jua lizame. Huu ndio wakati hiyo saa ya Ijumaa ambayo kwamba yatarajiwa kupatikana. Hadha aula wa aqra al-aqwal, na iko hadithi ya Abu Huraira sarih kuonesha ni wakati huo. Imekuja kwenye Muwatta Imam Malik hadithi ya Abu Huraira kuonesha wazi ni wakati huo, baada al-asr mpaka ghurub ash-shams. Huu ni wakati muhimu yaumul jum'a, mtu ajilazim mahali kumdhukuru Allah na kuomba haja zake, la'alla Allah subhanahu wa ta'ala atamuitikia dua zake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema vile vile ndio Abi Daud wa ghairi, akasema thalathu da'awatin mustajabat, dua za watu watatu zapokewa hazirudishwi, dua za watu watatu zenye kupokewa wala hazirudishwi. Da'watu sa'im, da'wa ya yule anayefunga, mtu anafunga saumu ya faradhi au ya sunna, ndani ya ile saumu yake akiomba, basi ni dua yake itakubaliwa. Wa da'watu almadhlum, na dua ya alodhulumiwa, amedhulumiwa akainua mikono akamwapiza ile dhalim, ma itamsibu, lazima itamfika, mara nyingi haimkosi, itamfika. Na tatu, wa da'watu almusafir, na dua ya msafiri, الذي يسافر أكيم وام بالله سبحانه وتعالى كوني سفر ياك يستجاب له. وينتظر الإجابة, wewe kazi yako ni kuomba tu, baada ya kuomba ni usubiri ijaba, kuitikiwa kwa dua usubiri, wala usijifanye kimbele mbele wataka haraka sana, huna subra, la, hapo itaharibu. Lidhalika wewe ngojea, fala yaqulu, usiseme da'autu da'autu falam yustajab li, mimi nimeomba naomba naona siitikiwi. Kuna baadhi ya watu ni hivyo, oh mimi naomba na muomba mbona hanipi, lazima kwanza akupe mwenyewe, nchake mwenyewe, ikiwa ataka atakupa Allah, ikiwa hataki hakupi, wala huwezi kumpeleka popote. Hata binadamu tu ukimuomba ana khiari, akitaka atakupa, ikiwa hataki atakwambia sitaki. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu, hakwambii sitaki, amesema ukimuomba yeye atakupa. Wazi. Sasa tatizo ni kwamba wewe mwanadamu una haraka ya kupewa. Ngoja mwenyewe atakupa wakati, kwa wakati ule munasiba atakupa. Na akikupa Allah mwenyewe yajua wakati huu, sasa huyu mja wangu anahitaji kitu. Na huenda ukafanywa haraka ukapewa ile jambo lako kabla wakati wake munasib, ukaharibikiwa kwa zile haraka zako. Lidhalika ndo Mtume SAW ametukataza tabia hii. Yantadhuru alijaba, wewe subiri tu jawabu. لذلك عمر والمصحابة فقهاء الصحابة كبار كما عمر رضي الله عنه واللي يفهمه الكوكي كسيما, إني أحمل هم الدعاء فقط, إني أحمل هم الدعاء فقط. عمر سيما رضي الله عنه, ميمي هو النهام نبيبهام يكوومبت كما سيوم بنو انتفنى ذيك, لكن ميهم يانغو نكوومبت. أكاوليزو قنيني, قال لأن الله وعدني بالإجابة, سى sina hamu na kujibiwa kwa sababu najua atanipa. Kwa hivyo ile kuitikiwa dua yangu hata siifanyii hamu jambo hilo. Mimi nafanya hamu na dhiki ikiwa sitoomba. Kama sikumuomba Allah hapo nitafanya hamu, nitafanya bidii niombe. Lakini baada nishamuomba Allah huwa sina hamu tena ya natija. Sina hamu tena ya natija kwa sababu asema li anna Allah wa'adani. Allah ameniahidi atanipa. Ud'uni astajib lakum. Kwa hivyo ni sahihi au baadaye lakini atakupa. Idhalika kwenye ile hadithi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapokusikia da'watul madhlum, kilio cha aliyedhulumiwa, asema ya Rabbi fulani amenidhulumu. Mtume صلى الله عليه وسلم asema Allahu akimjibu la ansurannaki walau ba'da hin. Aiambia ile dua, nitakunusuru walau kama baada muda mchache. Nitakunusuru. Hii ni ahadi Allah amechukua. Kwa hivyo hafai kusema hivyo. Lidhalika imekuja Mtume صلى الله عليه وسلم fi sahih asema ud'u Allah, muombeni Mola wenu Allah, wa antum muqinuna bil ijaba, mkiwa mna yaqini atawajibu. Sio muombe Allah na huku na shakashaka bana, hata tu bana mimi nishachoka, lakini hata tu niombe. Hadha la yajuz, hadha hafai, ni hii ni kumkosea adabu Allah kwanza kufanya hivi. Wewe muombe Mola wako, wa antum muqinuna bil ijaba, na ikiwa mna yaqini mtajibiwa. Wa'lamu, na mujue, anna Allah, kwamba Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahi. Mujue vile vile Mtume asema, mujue kwamba Allah hapokei dua inayotoka kwenye moyo ulioghafilika, ambao kwamba unafanya upuzi lahu, unacheza yeye waomba huko moyo wako yaruka na mambo mengine. Hadha lahu, hii haitwi dua, huitwa upuzi. Huitwa upuzi maana umeomba Allah kwa ulimi alafu moyo wako umefungamana kwa wengine. Hadha lahu haiitwi dua. Kwa hivyo Allah dua hiyo haitaki na haipokei. Ukimuomba ni moyo wako umfikirie Mola wako na uwe na yaqini ya kwamba atanipa. Wala yukrahu an yakhussa nafsahu, si makruhu kujihusu dua ya nafsi yake. Akasema Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, akaeka dhamiri ya nafsi yake mwenyewe. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, akiomba istiftah. Yajuzu kujihusu nafsi yako wewe mwenyewe kwa dua. Yajuzu kujihusu nafsi yako wewe mwenyewe kwa dua. Illa wakati mmoja. Upi? Illa fi du'ain yu'ammanu alayhi. Illa ukiwa wewe waomba na mwenzako asema amin. Ikiwa hali ni hiyo, hapo haufai kutumia dhamiri yako peke yako. Ni lazima utumie dhamiri ya wingi. Utumie dhamiri nini? Ya wingi. Kwa mfano imamu yuwasali witru kunut, Allahumma aseme Allahumma hdini, na nyuma kuna watu wasema amin, hapa haifai, makosa. Ni lazima aseme Allahumma hdina, atumie dhamiri ya wingi, kwa sababu wale wanaosema amin pia huwa wanaomba kama wewe, huwa wanaomba. Kwa sababu maana amin ni Allahumma istajib, ewe Mola itikia hii dua. Kwa hivyo hilo ni ombi pia, wale maamuma wanafanya hayo maombi, wanapeleka kwa Allah kwamba ile dua ya imamu itikiwe. Kwa wewe imamu waomba na wao waomba. Ndio ukaambia useme Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa hakad. Lakini utasema dhamiri ya umoja ikiwa wasali peke yako, waomba peke yako, fala maana. Isipokuwa kwenye dua ambayo kwamba watu wanasema amin, hapo lazima utumie dhamiri ya wingi. Wa yukrahu raf'u as-sauti bih. Ni makruhu kuinusha sauti pindi unaomba, kwa waomba kwa sauti kubwa. Makelele rabbana rabbana kadha la allahumma kadha kadha kadha, ma yajuz hadha. Haifai kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa sauti kubwa kiasi hiyo, allahumma illa inda alkhutbah. Ameruhusiwa khatib fi alkhutbah faqat, li'annahu yusmi'u an-nas, anawasikizisha watu. Ama wewe ukiwa peke yako, kelele za nini? Wamsikizisha nani? Ikiwa wamsikizisha Allah, basi iwasikia kuliko wewe, kukuliko kila kitu, iwasikia zaidi. Lidhalika imekuja fi sahih Muslim, Abu Musa radhiyallahu anhu anasema kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi ghazatin, tulikuwa pamoja na mtume katika vita. Sasa asema Abu Musa radhiyallahu anhu, faj'alna la nas'adu sharafan wala na'lu sharafan wala nahbitu fi wadin illa rafa'na aswatana bit takbir. Asema Abu Musa kwenye safari alikuwa tukipanda mlima, tukiteremka mlima, tukipanda jabali, tukishuka jabali, alikuwa sote tukileta tukisema subhanallah la ilaha illallah kwa sauti. Wanaleta dhikrullah wanafanya dhikr kwa sauti. Maalum mtu ni sunna kumdhukuru Allah wakati wake wote. Sasa wakawa wanamdhukuru Allah huko wanapanda jabali au wanashuka. Sasa asema fadana minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume akatukurubia. Sio kwamba wanaleta dhikiri hizi za dhikiri za jamaa, dhikiri za kwa pamoja. Ah, yani kila mmoja aleta dhikri kivyake lakini sauti ziko juu. Kila mmoja aleta dhikri lakini sauti ziko juu. Sasa mtume akawasongelea akawaambia ya ayuhan nas, enyi watu, irba'u ala anfusikum, jihurumieni nafsi yenu, mtakauka koo kwa mayoe. Na hakuna mai hapa safarini. Msijikaushe koo kwa mayoe. Eh? Na utakuta jamaa kumdhukuru Allah, wakadhukuru, wakatokwa na jasho, wakanwa mai mpaka kapandisha maruhani. Mahu mtaji Allah, mara kwa mwanamke ameanguka tini, khalas, utokwa na povu. Huko ni kumdhukuru Allah? Ha? Sasa mtu kama yule ukisema una wazimu, una makosa gani? Ha? Alaysa hadha junun, wal'iyadhu billah, wa khiffatu aql. Kwa hivyo mtume akwambia jihurumie nafsi yako. Wewe umdhukuru Allah, ujipige makonde, utoke jasho, uanguke tini, upandishe maruhani, uvunde mpaka utiwe marashi ndio uzunduke. Huko kumdhukuru Allah, hii ni adhabu. Wallahi hii ni adhabu, mateso. Allah humtesa mtu. Si kwamba yumdhukuru Allah, haya mateso. Lidhalik Abdullah bin Mubarak alipoelezea watu kama hao, atakimdhukuru Allah pandisha mapepo. Akasema warongo. Warongo. Na mimi namjua mzee mmoja zamani akifanya dhikiri hizo. Yaani utamwona zile dhikiri ndio huzimwa taa. Kisha kuzimwa taa akajifua makonde, lakini ati yeye kila kimdhukuru Allah pandisha pepo. Ukimchungulia kwa siri, kumbe utamwona akitaka kujitupa tini, mwanzo upeleka mkono kapapasa akaangalia pale ubavuni, ah, mahali pazuri, godoro, kwenye godoro hivi, ndio acha akajifanya ba amejirusha. Sasa sisi tuwashangaa huyu bwana. Watu kaushangaa yani. Hujirusha kila siku na haumi, kumbe si kwamba ati ana wazimu pale, hujifanyisha yani, fanya mkono hivi. Ndio Ibn Mubarak alipoeleza watu kama hawa, alisema hivi, iqra au yadhkuruna Allah ala shahiq. Mtukue mtu kama huyu, umpeleke kwenye sakafu juu kule dari juu, mpandishe, alafu msomee dhikiri, mwambie soma, alafu undhur hal yataradawn amla. Ukishakumsomesha kwenye ukingo, mwambie haya, mdhukuru Allah sasa hapo. Kisha Ibn Mubarak rahimahullah asema mtazameni akileta dhikri, ataanguka chini. Akianguka chini ni mkweli upandisha maruha, lakini kama haanguki chini, basi wewe uifanyishe. Na hawaanguki biri, wewe mtukue mmoja umweke sakafuni kule juu, mwambie haya, lete dhikri. Hapandi pepo kabisa, atapanda pepo akiwa chini, mahali pana mtanga mzuri, kuna godoro, hapo atapanda pepo. Na nyinyi wachunguzeni, hawapandi wakiwa juu kwa sababu wajua nikianguka ameshakufa. Sallallahu alaihi. Kwa hivyo mtume anasema irba'u ala anfusikum, jihurumieni nafsi zenu, msizichokeshe koo zenu kwa mayowe. Fa innakum la tad'una asamman wala ghaiba, nyinyi hamumwiti duko. Allah si duko, yuwasikia kila kitu limwenguni, yuwasikia. La tad'una asamman, hamumwiti duko, wala ghaiban wala lighibu. Allah hajaghibu na nyinyi, yuwaona saa zote, yuwasikia saa zote. Mahali gani wewe utakuwa utaghibu na Mola wako? Hakuna. Mwisho hadithi akamwambia innama tad'una, hakika nyinyi mnamuita, samian basira, anawasikia sana na anawaona sana. Sasa kelele yani wewe kiwaitakidi Mola wako ni sami' basir, mayole ya kazi gani? Omba kwa sauti ndogo ya adabu na Mola wako atakusikia, wala haina haja ya kupiga nduru wala kupiga makelele. Kwa hivyo haya mambo yote hayafai kwenye dua, ni mambo ambayo kwamba hayafai kwenye dua mwenye kuomba kufanya. Lidhalik Aisha radhiallahu anha kwenye ile hadithi ya dhihar asema nini, qad sami'a qawla allati tujadiluka, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Yule mwanamke akaja kumshtakia mtume mume wake alipomfanyia dhihar. Aisha radhiallahu anha asema tukallimu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ana min wara'i hijab wa yakhfa alayya as-sawt, yani yeye yozungumza na mtume kwa pole pole yanongona. Aisha asema mimi niko nyuma ya pazia tu, usisikie yale maneno anamwambia mtume. Thumma akateremsha aya Allah kutoka juu, qad sami'a Allah, akasema Aisha subhana sami'na, yani Allah ni mwenye kusikia sana. Mimi niko pale niko na wao na sisikii, lakini Allah kateremsha aya min fawqi sab'i samawat qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluk, akasema Aisha subhana Allah as-sami', eh, Allah ni mwenye kusikia. Sasa ikiwa mbaya kwamba sifa zake ni hizi, yuwasikia mpaka mwendo wa chungu anapotembea, Allah yomjua yomsikia, atashindwa kusikia dua yako? Sasa mayoyo ya nini? Kwa hivyo ina maana hawa watu ni majuhali na sifa za Allah, hawajui sifa za Allah. Wallahi anayefahamu kwamba Allah ni Sami' ni Basir, wallahi hapigi kelele, hawezi kupiga kelele mpaka ajue kwamba kweli Allah hapa hanisikii. No maana kelele ya sauti haitoshi, katakuwa na maspika sasa. Wakanguruma waona ndio tutapanda juu mbinguni vizuri. Lakini anayetakidi kwamba Allah ni Sami'un Basir, huyu hapati taabu kwenye ibada. Atamdhukuru Allah bila kutokwa jasho, bila kupandisha mapepo na maruhani, bila kujiangusha tini, na huku thawabu yuokota. Na yule mwingine ataifua makonde, apandishe mapepo, atiwe na marashi, afanye kufanya, na kuna chochote? Sifr. Waliyadhu billah. Naktafi bihadha. Sasa ni mada nyingine, sasa ni mada nyingine ambayo ni makruhat as-salah. Makruhat as-salah takuja kusoma darasa inayokuja insha Allah taala. Naktafi bihadha al-qadr.